motorowe z silnikiem bezszczotkowym. Super oferta! Już od 229 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach wybiła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rok po potwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. Za mniej więcej 4 miesiące amerykańska szczepionka Novavax ma być produkowana w Polsce. Premier skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie kwestii norm prawa europejskiego z konstytucją. Trzecia fala pandemii rozpędza się, ostrzega minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreśla, że sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. Wczoraj było prawie 15 700 nowych zakażeń koronawirusem, dwa razy więcej niż we wtorek. I od wielu dni tak naprawdę mamy do czynienia permanentnie z taką sytuacją, gdzie ta liczba z tygodnia na tydzień zwiększa się właśnie w takiej skali 2-3 tysiące, a teraz widzimy, że nawet więcej. Minister Adam Niedzielski mówi, że według jego szacunków wszyscy chętni powinni zostać zaszczepieni do końca wakacji. Polska będzie dostawać więcej szczepionek, bo na rynku medycznym pojawiła się nowa szczepionka firmy Johnson & Johnson. Tej szczepionki mamy mieć blisko 16 milionów dawek, bo tyle mamy zakontraktowanych. I to są dostawy, które powinny się rozpocząć w zasadzie w kwietniu. No takie są przynajmniej nasze szacowania, ale ja będę się zastrzegał, że już wiele razy producenci nas zaskakiwali i niestety niekorzystnie raczej, więc tutaj to trzeba z pewnym dystansem, z pewną rezerwą na to spojrzeć. Mamy deklarację ze strony Pfizera bardzo dużego zwiększenia dostaw tygodniowych. Na przełomie czerwca i lipca ma rozpocząć się w Polsce produkcja szczepionek przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax. Zajmie się nią pod Łodzią biotechnologiczna firma Mabion. Dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że szczepionka Novavax oparta jest na modelu zawierającym jedną z białek wirusa. Ponieważ głównym białkiem tego ataku wirusa jest białko S, czyli to białko kolce, więc w tej szczepionce znajduje się właśnie taki składnik wsparty tą substancją wzmacniającą, czyli adiuwantem. Na temat tej szczepionki jeszcze nie wszystko wiemy, ponieważ nie jest ona zarejestrowana w żadnym kraju. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz mówi, że dzięki lepszemu dostępowi do szczepionek szybciej wygasimy pandemię. Im więcej preparatów, tym szybciej sytuacja się uspokoi. Oprócz samego wygaszenia pandemii, te szczepionki będą w przyszłości potrzebne, być może do szczepień przypominających, być może do ponowienia cyklu szczepień w przypadku wygaśnięcia odporności. Do tej pory w Polsce szczepionkę przeciwko koronawirusowi otrzymało prawie 3,5 miliona osób. Premier skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją. To reakcja na wtorkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tym, że nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają prawo europejskie. W sprawie orzeczenia TSUE odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Po południu zebrali się również ministrowie. W komunikacie dla mediów rzecznik rządu Piotr Miller napisał później, że nie ma wątpliwości co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to, jak zaznaczył, liczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w różnych składach. Piotr Miller przekonuje też, że podobny porządek ustaliły również Trybunały Niemiec, Francji, Włoch, Danii i Czech. Na wniosek premiera polski Trybunał Konstytucyjny ma teraz dokonać, tu cytat, kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją RP. Rząd informuje, że ma to pomóc w zachowaniu spójności polskiego systemu prawnego. Karol Surówka, Polskie Radio. Większość Polaków chce, by państwo czuwało nad instytucjami kultury. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca. Ponad 63% pytanych jest za tym, by życie kulturalne objęte było mecenatem państwa, a nie podlegało prawom wolnego rynku na komercyjnych zasadach. 58% badanych uważa, że państwo powinno wspierać twórców kultury w przypadku, gdy ich dochody są niskie. Niemal 47% jest za pomocą w postaci dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W czasie pandemii dla badanych ważna jest dostępność oferty kulturalnej w cyberprzestrzeni. Więcej na ten temat na stronie polskieradio24.pl. W Białowieży naukowcy odłowili wilczycę, która od miesięcy pojawiała się w jednej ze wsi. Teraz szukają dla niej miejsca w specjalnym ośrodku. Kierujący białowieską placówką Polskiej Akademii Nauk profesor Rafał Kowalczyk mówi, że zwierzę udało się złapać na jednej z łąk. Jeden z naszych pracowników spacerował z psem. Ten wilk się pojawił, wykazywał zainteresowanie, krążył wokół psa. Myśmy się tam pojawili za pomocą aplikatora. Wykonali strzał środkiem usypiającym do wilka skutecznie i usnął za pomocą sieci. Przetransportowaliśmy wilka do klatki. To duża wilczyca w bardzo dobrej kondycji. Jak podkreślają naukowcy, wilczyca nie była agresywna wobec ludzi, ale atakowała psy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki i Krzysztof Malecki. Adam Malecki. Co to był za mecz? Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski w meczu rewanżowym z Kuciny Lubet Civitanowa przegrał 0-3 i o tym, kto zagra w najlepszej czwórce, miał zadecydować złoty set. W nim wygrała Zaksa 16-14. O meczu mówi środkowy Krzysztof Rejno. No siatkarska karuzela, no daliśmy sobie wszystko w każdym secie i w każdym secie gdzieś tam brakowało tej jednej, dwóch piłek. Gdzieś byli lepsi, gdzieś zabrakło tu jednego bloku, obrony. Ale cały czas wierzyliśmy, że się uda to odwrócić, że się uda to odwrócić i w końcu w tym najważniejszym secie się udało. Półfinałowym przeciwnikiem Zaksy będzie Skrabeł Chatów lub Zenit Kazań. Mecz rewanżowy dzisiaj. Komplet półfinalistów poznaliśmy w piłkarskim Pucharze Polski. Do Rakowa Częstochowa i Arki Gdynia dołączyły Piast Gliwice, pokonał 2-1 Legii Warszawa oraz Krakowia, która wygrała 3-0 w Chojnicach z Chojniczanką. Trener Michał Probierz poczuł zapewne ulgę. Mieliśmy pełną kontrolę nad tym spotkaniem, mieliśmy jeszcze wiele sytuacji. Ci zawodnicy pokazali, że potrafią grać, że jednak mimo wszystko ta trochę jest tej nerwowości, to wpłynęło z tego wszystkiego całego początku i tej niepewności, dlatego to, że graliśmy nawet w 10 z Lubinem, dzisiaj pokazaliśmy, że w 11 potrafimy grać jeszcze lepiej i wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Ważne, że przeszliśmy do następnej rundy. Za granicą piłkarską Barcelona awansowała do finału Pucharu Króla. Pokonała po dogrywce 3-0 Sewillę i odrobiła straty z pierwszego meczu. We Włoszech gol Piotra Zielińskiego i remis Napoli 3-3 z Sassuolo. Także remis 1-1 wicelidera Milanu na San Siro z Udinese. Po jednej bramce także w derbach Genui. W barwach Sampdorii grał Bartosz Bereszyński. Bez bramek w Premier League w meczu Manchester United z Crystal Palace. Znamy już skład skoczków na dzisiejsze kwalifikacje na dużej skoczni w Oberstdorfie. Trener Doleżal wybrał. Poskaczą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Andrzej Stękała. Początek o godzinie 17.30. Co ważne, Polacy pomyślnie przeszli wczoraj testy na koronawirusa. Pozytywny wynik miał za to najlepszy obecnie skoczek cyklu i wielki faworyt do medalu Mistrzostw Świata Norweg Halvor Egner Granerud, który opuszcza Oberstdorf. Podobnie jak cała kadra Włochów, którzy obawiają się zakażenia. Wczoraj rywalizowały panie. Złoto wywalczyła Norweszka Maren Lundby. Dobry występ 20-letniej Anny Twardosz, która zajęła 24 miejsce. A dzisiaj w Toruniu rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Zabraknie niestety broniącej tytułu na 60 metrów Ewy Swobody. Podwójny test na koronawirusa i nie ma złudzeń. Ewa jest pozytywna. Kontuzja za to wykluczyła z rywalizacji Konrada Bukowieckiego. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Może być dzisiaj ślisko w Olsztynie, na Warmii i Mazurach, ale także na Podlasiu. Od 2 do 4 stopni maksymalnie tam w ciągu dnia, teraz przymrozki. Oprócz tego niestety możliwe opady od Gdańska przez Bydgoszcz, Szczecin, Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów. Jedynie w Kielcach dzisiaj słonecznie, możliwe również w Lublinie. I teraz temperatury od 4 stopni w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, 6 stopni w Warszawie i w Łodzi, 7 Gorzów, Poznań, 11 Wrocław, Opole, Katowice, Kielce. Najcieplej w Krakowie i w Rzeszowie 13 i 14 stopni. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

dobry, witam z Torunia. Dziękuję za Porcelain Mobiego. Ten utwór ma sporo lat, a on ciągle jest taki jakby nieprzemijający. I chyba się spóźnię do pracy przez to. Dobrego dnia, kłaniam się, Marek. Bardzo dziękuję, panie Marku. 2 2 7 3 numer do nas. Można korzystać śmiało. Tymczasem wróćmy do Dnia Mistrza Gry. Nie plansza, a wyobraźnia. To właśnie ona jest polem gry w tak zwanych RPG-ach, czyli grach fabularnych. Podczas rozgrywki w nie możemy zostać kimkolwiek chcemy, a przy okazji zostać ratującym świat bohaterem. Na czym konkretnie polegają gry fabularne, sprawdzał Paweł Turski. Gry RPG to w dużym skrócie gry wyobraźni. Grzegorz Dakan-Barański, popularyzator gier fabularnych. Gry, w których opowiadamy o swoich czynnościach, wykonywanych akcjach przez naszych bohaterów i posługujemy się kośćmi czy jakimiś materiałami przygotowanymi wcześniej, ale absolutną podstawą jest kartka papieru i długopis czy też ołówek. Polega to na tym, że spotykamy się z grupą znajomych przy jednym stole i wspólnie tworzymy opowieść, fabułę w świecie wyobraźni. Michał Bańka, youtuber, prowadzi kanał o grach fabularnych Baniak Baniaka. Jedna osoba bierze na siebie rolę prowadzącego całą ceremonię, tak zwanego mistrza gry, który przygotowuje się najwięcej, przygotowuje scenariusz. Mistrz gry, którego właśnie dzień mamy, wprowadza graczy w wykreowany świat. Czy to swój, czy bazując na gotowych już podręcznikach i światach typu Warhammer, czy Cyberpunk chociażby. I zaczyna opowiadać historię, przygodę, w której to gracze podejmują konkretne swoje decyzje. I gra kształtuje się pod te ich decyzje, a oni najczęściej mają do wykonania jakąś misję, jakąś przygodę. Czy to coś znaleźć, czy to coś odzyskać, czy to też kogoś pokonać, czy rozwiązać zagadkę. Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jest to rozrywka, która nie w obecnej dobie pandemii, ale z reguły zachęcała nas do wyjścia z domu albo do zaproszenia graczy, żeby się spotkać, odciągnąć się od swojej rzeczywistości. Fakt, że wchodzimy w trudności naszych bohaterów, bo na przykład często musimy uratować świat, ale to jest jednak dużo przyjemniejsze, bo z reguły nam się jednak udaje i właśnie o to chodzi, żeby poczuć się bohaterem. W pandemii dużo osób grających w RPG regularnie przeniosło się do internetu. Za pomocą kamerek są całe systemy dla mistrza gry, gdzie może dokonywać rzutów, podpatrywać, prowadzić scenariusz, więc tutaj gry wyobraźnie się zaadaptowały. A dokąd to zmierza? Myślę, że ku lepszemu, bo wszystkie wspomniane wydawane podręczniki i nowości są na coraz wyższym poziomie. Dogoniliśmy w końcu ten mityczny zachód. W niektórych aspektach go nawet przegoniliśmy, bo mamy bardzo, bardzo długą tradycję grania w RPG. Bardzo dużo osób wbrew pozorom brało w tym udział, kiedy było młodymi, a teraz do tego powoli wraca. Także ja bardzo przyjemnie patrzę w przyszłość, jeżeli chodzi o RPG, bo będzie w co grać i jest w co grać i jest z kim grać. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby rozpocząć przygodę z grami fabularnymi, to informuję, że w internecie można znaleźć setki darmowych podręczników, pozwalających rozpocząć przygodę z grami RPG, a cały niezbędny zestaw, czyli właśnie podręcznik, kości, nawet takie 12-ścienne, albo ołówek, to koszty maksymalnie 15 zł. Zachęcam serdecznie. Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. 2 2 7 3, jaką supermoc bohatera chcieliby Państwo posiąść, gdyby była taka możliwość? Zachęcam. 2 2 7 3, a swoją drogą to Grzegorz Dakan-Barański, który tu się wypowiadał. To kiedyś, jak się z nim widziałem, to wylałem mu wodę na jeden z takich podręczników. Się okazało, że to podręcznik za paręset złotych, bo był bardzo rzadki. Do dzisiaj mi głupio z tego powodu.

wychowana w latach 90. O rany, to są ludzie około 40 już w tej chwili. Dobrze, trzymam się tego. Młodzież wychowana w latach 90. doskonale to pamięta i wielu z nas do tej pory się w to bawi. Móc latać, teleportować się albo przynajmniej potrafić na chwilę zniknąć, nie da się ukryć wszystkie te moce. Oprócz tego, że są w gestii superbohaterów, ułatwiłyby znacznie nasze życie. Jaką supermoc chcielibyśmy mieć? Oto przechodniów pytał Paweł Turski. Gdyby mogła mieć pani jedną nadprzyrodzoną moc, to co to by było? Czytanie w myślach. Fajnie jest z kimś rozmawiać i wiedzieć, co oni naprawdę mówią, a co myślą. Przykład, idę na rozmowę o pracę, zadaje mi ktoś pytanie, odpowiadam nie do końca tak, o czym myśli mój przyszły pracodawca i mogę zawsze tą odpowiedź bardzo mądrze zmienić. Chciałbym na przykład naprawić złe rzeczy, które zrobiłem w przeszłości. Za pomocą stryknięcia palcem. Moja teraźniejszość idzie bardziej po tej linii prostej, po której powinna iść, a nie te drogi rozszerzają się na parę takich dróg, które teraz są. Ja, żebym mógł latać i kontrolować tych złodziei, co kradną te miliony Polakom. W telewizji mówią o tym, ale nic nie robią. Jak to by miało działać? A no bym latał sobie i pokazywał, ten ukradł milion, ten cztery, ten pięć. Może czasami czapka niewidka. Bo czasami byłoby fajnie sobie tak zniknąć po prostu i pobyć samym ze sobą. Bo mogę sobie właśnie posiedzieć w parku, bez maseczki. Myślę, że w taki sposób to rozumuję. Moim faworytem jest ten dżentelmen, który opowiedział Pawłowi tutaj do mikrofonu, że on by tych złodziei wyłapał wszystkich. To ja bardzo się cieszę, bo by przy okazji wyłapał też wszystkich pijaków, bo wiadomo, że każdy pijak to złodziej i by było dwa razy lepiej na tym świecie. Jaką supermoc państwo by z kolei chcieli posiąść? 2, 2, 7, 3. Do tego wrócimy jeszcze dzisiaj. Teraz Jamiroquai w trójce. 17 do 8. Numer telefonu 2, 2, 7. What we're living in, let me tell ya. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, war, it's a crazy world. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut pozostało do godziny ósmej. O ósmej serwis Trójki, ale najpierw głos najważniejszych osób tutaj w radiu, czyli państwa. Dzień dobry, chciałam bardzo podziękować za tą młodzież, która teraz ma prawie 40 lat, wychowaną w latach 90. Uśmiałam się po prostu do łez i zrobiliście mi dzień, zdecydowanie. Pozdrawiam, na razie. Bardzo dziękuję, no ja się też poczuwam trochę. A wszyscy, którzy są wychowani w latach 90. i dobiegają 40, to pamiętają zapewne Muminki. I po godzinie 12 w programie Trójka do trzeciej o komiksie. Właśnie kilka dni temu na polskim rynku ukazał się pierwszy tom historii Muminków w postaci komiksu. Pierwsze polskie wydanie takiego komiksu. I o nim zajmiemy się po godzinie 12 na antenie radiowej Trójki, także to dla wszystkich właśnie tych, o których pani wspominała. 40-letnia młodzież. Do wyboru, do koloru, barwy do góry przy zdzieraniu skóry, awantury pod sam już kiel chmury, której maści Bóg jest bez matury. Ma.